Czy przypadkiem nie byłem tym cymbalistą, który grał podczas koncertu w Kamieniołomach w Kazimierzu? To było chyba w 1994 roku. Bo właśnie tak mi się wydaje, że to jestem ja. Więc spotkaliśmy się po 20 latach od koncertu w Kamieniołomach właśnie w takich nowych okolicznościach. Tak? No widzisz, gdybyś grał na tubie, w ogóle nie miałby szans cię poznać. Jeszcze minuta naszej audycji, w związku z tym na pewno już nie dowiemy się, czy mąż Bożeny, jak się powiesił, to potem zaczął mordować. Muszę odesłać państwa do lektury. Mamy 5 egzemplarzy. Teraz nie wypuścimy Stefana, dopóki nie zdecyduje, komu tę książkę wysłać. Będą państwo powiadomieni mailowo z prośbą o adres pocztowy. A to na razie, jeśli chodzi o nasze osobliwości, to na tyle. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję za przemiłe spotkanie, a wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przydział bisów, to jakoś to spróbujemy dojść do porozumienia wspólnie. Dobrze. No i jeżeli komuś mało muzyki, to zapraszamy. Ta noc jeszcze się tak nie kończy. Ciemna strona mocy. Już za chwilę. Minuty już po godzinie drugiej na zegarze trójkowym. To program Trzeci Polskiego Radia i rozpoczynamy Ciemną Stronę Mocy. Czasami tak bywa, jak siedzi się przy mikrofonie, szczególnie z gościem w studio, że czas leci tak szybko, że no, można zapomnieć o tym upływającym czasie. 345. wydanie Ciemnej Strony Mocy rozpoczynamy. Aleksandra Koszkowska, mówię dobry wieczór i oj, dzisiaj będzie piękna niespodzianka w naszym spotkaniu, bo dziś otworzymy cały nowy, piękny, świeży album Archive Axiom, ale to za moment. Najpierw należy się przytulić na przywitanie przecież. Just 345. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Przypominam o naszej nowej grupie na znanym portalu społecznościowym. Ten portal z takim błękitnym logotypem. F w logotypie jest. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Nowa nasza grupa. Jest nas coraz więcej, a i tak nadal jest bardzo przytulnie. 1783 osoby. Ja przepraszam tych, którzy czekali ostatnie dwa dni na dodanie do grupy, ale po prostu nie było mnie przy internecie. Ale jestem w tej chwili, jeżeli ktoś by chciał, i w tygodniu też będę. Adres mailowy bez zmian: csm@polskiradio.pl. Proszę pisać w jakichkolwiek sprawach. Muszę się oglądać czasami za siebie i patrzeć, co to wyprawia tutaj w studio, ale na razie jest grzecznie. W drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania będziemy rozdawać bilety, zapowiadałam to tydzień temu i tydzień temu rozdane zostały dwa karnety, na Halfway Festival, który w Białymstoku między 27 a 29 czerwca, czyli to już za chwilę, już za moment, dzisiaj 29 maja jest, tak w ogóle to chciałam powiedzieć, że maj się kończy. Strasznie szybko ten rok ucieka, jakiś taki ten 2014, dopiero był styczeń, już jest koniec maja. Za chwilę będzie wrzesień, wszyscy będą szli do szkoły, a później będzie październik i na studia, a później będzie gwiazdka. Dobrze, 27-29 czerwca, Białystok, Halfway Festival, druga godzina naszego spotkania. Nie dość, że będziemy słuchać artystów, muzyki artystów, którzy na tym festiwalu wystąpią. Bardzo wielkie ukłony do Ilony i do Kingi, to jeszcze rozdawać będziemy karnety. No dobrze, a teraz, chociaż zespół powstał w 93 roku, dwa pierwsze ich albumy, Londinium z 96 i Take My Head z 99, w sumie przeszły prawie bez echa. Burzę, tę największą burzę rozpętał dopiero ten chyba ich najważniejszy album, You All Look The Same To Me, wydany w 2002 roku. Dla niektórych 16-minutowy utwór Again, otwierający ten album, nadal pozostaje utworem numer jeden, jeśli chodzi o muzykę Archive. I zdecydowanie, to już wiadomo po tych kilku latach, że zdecydowanie przetrwa próbę czasu. Czy tak samo będzie z tym nowym, już dziewiątym ich studyjnym albumem i to w dodatku nieprawdopodobnym przedsięwzięciem, które oni w tej chwili zrobili. Axiom, czyli film połączony z muzyką, płyta i film. I można słuchać tej płyty. Ja jej, przyznam szczerze, słuchałam ostatnie 4 dni naprawdę na pętli. Później był problem z układaniem audycji, bo trzeba było na chwilę odejść od tej muzyki i zająć się czymś innym. A w momencie, kiedy pierwsze nuty się rozpoczynają i później jest ten ostatni utwór Axiom i później wracamy od razu do pierwszego utworu. On pięknie gra na pętli. Film obejrzałam do tej pory raz. Jest ciężki, jak wszyscy się spodziewali, i całe szczęście. No dobrze, nie będę opowiadać za dużo, bo muzyki należy słuchać, a nie o niej mówić, więc rozpoczynamy przygody z Axiom, a ten utwór już znamy na pamięć. And what was the consequence? Our doom. But Axiom saved all of you with a single bell. And the bell is here to remind us day after day that we are part of the same echo. We resound together. The bell Siedem utworów na najkrótszym, jak do tej pory, albumie Archive. Axiom. I to jest ten trailer, który do tej pory chodził, a teraz już od poniedziałku można mieć ten album, można go kupić w wersji z filmem, oczywiście nie tylko w wersji płytowej. I oglądać. I naprawdę, to trzeba powiedzieć, można się od tego albumu uzależnić.

Send me What am I to do when I'm a part of you? Message out to you. darkness of my heart, pretending you're gone. Of my heart, pretending.